roczne zakupy. Sznur świetlny 2 metry 3,79. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4,49 przed obniżką. Action, niskie ceny, duży uśmiech. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, jest 13. Serwis Trójki. Michał Przerwa. Przy sprzeciwie Polski, Słowacji, Czech i Węgier unijne kraje uzgodniły nowy cel klimatyczny. Protestujące studentki Uniwersytetu Warszawskiego przerwały wystąpienie Radosława Sikorskiego. Iga Świątek przed ostatnią szansą wieczorem zagrał półfinał WTA Finals w Riyadzie. Podatek klimatyczny w transporcie drogowym i budownictwie odłożony. Jak obiecaliśmy, tak zrobiliśmy. 2 tygodnie temu mówiłem, że rozbroimy ETS2, czyli opłaty za ogrzewanie i transport, na które zgodził się Morawiecki. Dziś to się stało. ETS2 odłożony, a jego rewizję Komisja Europejska musi przygotować w najbliższym czasie. Robimy, a nie gadamy, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Podatek klimatyczny za tankowanie aut czy ocieplanie domów zostanie opóźniony o rok. Wejdzie w życie w 2028. Udało się wybić zęby systemowi ETS2, czyli zapewniamy to, że ceny dla Polek i Polaków nie wzrosną. Wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta wymienił też inne złagodzone zapisy. Kraje Unii będą mogły wliczać do celu redukcji emisji CO2 także zielone inwestycje w krajach poza Unią. 5% z możliwością zwiększenia do 10%. De facto cel nie 90%, a znacząco poniżej. Jest też mocna klauzula rewizyjna. Przed końcem tej dekady możliwe będzie zmniejszenie celu redukcyjnego, jeśli europejska gospodarka będzie tracić na konkurencyjności, a ceny energii wzrosną. Beata Płomecka, Polskie Radio. Rusznikarz ze Smogorzewa tymczasowo aresztowany. 43-letni Łukasz W. spędzi najbliższe 3 miesiące za kratami. Taką decyzję podjął poznański sąd, przychylając się do wniosku prokuratora, mówi szef prokuratury okręgowej w Poznaniu, Michał Smętkowski. Podstawą zastosowania tego środka była uzasadniona obawa, że przebywając na wolności może podjąć działania zmierzające do utrudnienia postępowania, czyli tak zwane mandactwo procesowe, jak również grożąca mu za te czyny surowa kara. Łukasz W. usłyszał 4 zarzuty usiłowania zabójstwa, grozi mu dożywocie. Podejrzany nie przyznał się do winy i nie składał nowych wyjaśnień. Do zdarzenia doszło w niedzielny wieczór w miejscowości Smogorzewo w powiecie gostyńskim. Według ustaleń śledczych 43-letni rusznikarz miał oddać kilkanaście strzałów w kierunku grupy mężczyzn, którzy pojawili się przed jego posesją. 2 z nich zostało rannych, a cała sytuacja zakończyła się interwencją policji i zatrzymaniem 5 osób. Protestujące studentki Uniwersytetu Warszawskiego przerwały wystąpienie wicepremiera, ministra spraw zagranicznych na uczelni. Wtargnęły do sali z flagą Palestyny i krzyczały, że Radosław Sikorski wspiera ludobójstwo. Radosław Sikorski wspiera ludobójstwo i nie zgadzam się, żeby panie były zapraszane na moją... Nie, proszę zostawić tą panią. Proszę pozwolić jej. Jesteśmy na uniwersytecie. Tylko gdyby mogły panie wysłuchać tego, co ja mam do powiedzenia. Żądamy embargo i sankcji na Izrael. Chciałbym paniom uświadomić, że dosłownie w tych dniach ma miejsce okropna, porażająca masakra w Sudanie. W wojnie domowej w Sudanie ginie więcej ludzi, zginęło w ostatnich latach, niż w Gazie i na Ukrainie razem wziętych. I jakoś nie słyszę, żeby panie protestowały. Też wystawiacie się na zarzut o hipokryzję. Wicepremier Sikorski dodał, że wielokrotnie krytykował nadmierne użycie siły przez Izrael w Strefie Gazy i nielegalne osadnictwo na zachodnim brzegu. Przypomniał, że operacja izraelska w Strefie Gazy zaczęła się od bezprecedensowego ataku terrorystycznego Hamasu. Jeden ze złodziei klejnotów z Luwru pochodzi spod paryskiego Aubervilliers, jest gwiazdą miejskich akrobacji na motocyklu, ujawniły francuskie media. Abdoulaye N. był notowany przez policję, ale za drobne przestępstwa. Podczas przesłuchania powiedział, że działał na zlecenie niezidentyfikowanych dotąd osób. Tę wersję potwierdził jego wspólnik, który wspomniał o zleceniodawcy z zagranicy. Ostatni mecz i ostatnia szansa Igi Świątek, by pozostać w turnieju WTA Finals w Riyadzie. Dziś rywalką Polki będzie Amerykanka Amanda Anisimova. Obie tenisistki mają identyczny bilans w grupie, czyli 1 wygraną i 1 przegraną. Świątek z Anisimową zmierzą się po raz 3 w tym sezonie, przypomina trener tenisa Radosław Nijaki. Obie panie w tym roku wiemy, że spotkały się 2-krotnie. Pamiętny finał na Wimbledonie, gdzie Iga rozgromiła swoją rywalkę ze Stanów Zjednoczonych, ale później udanie zrewanżowała jej się Amanda Anisimova, więc czeka nas na pewno arcyciekawy pojedynek. Początek meczu o 16.30, a to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś słonecznie, może się zachmurzyć na północy, jednak nie powinno padać. Od 10 do 13 stopni cieplej, do 15 na południu i zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Na Myśliwieckiej piękne słońce zaczynamy. Katarzyna Wojtasik, Olga Szućko i Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry. Scissor Sisters na początek. Take your mama, Scissor Sisters na początek naszego dzisiejszego spotkania. 5 listopada, złota polska jesień, cieszmy się nią, póki trwa. A dziś do 15 przez wszystkie przypadki odmienimy nazwę Heweliusz, bo z jednej strony premiera serialu w reżyserii Jana Holoubka, a z drugiej nasze trójkowe święto. Bardzo się cieszę, że to dziś właśnie premiera podcastu 12 tysięcy dni i o tym podcaście opowiem nieco więcej za kilka minut, a o serialu porozmawiam za kilkanaście minut z aktorem Michałem Pawlikiem i pewnie pojawi się wątek bardzo intensywnych fizycznych przygotowań do zdjęć, zwłaszcza tych zdjęć związanych z katastrofą promo. No i będzie jeszcze jeden serial przed 15, nasz, prozatorski. Kontynuujemy lekturę najnowszej książki Elżbiety Herezińskiej, Śmiały, to około 14.40, no i będzie oczywiście kolejna opowieść o zawiłościach polszczyzny od Mateusza Adamczyka. Będzie także rekomendacja od Agnieszki Obszańskiej w cyklu Terra Cultura. Słowem, sporo wrażeń przed nami do 15. A to jest nasza piosenka dnia, Sunbird. A piosenka ma rock'n'rollowy tytuł, posłuchajmy. Yeah, yeah, yeah. Tak właśnie brzmi tytuł tej piosenki. Zostaje w głowie od pierwszego przesłuchania. Mam tak od rana. Sunbird, ta piosenka jest w zasadzie do głosowania na pierwszą trójkę. Już mogą Państwo ewentualnej swojej sympatii do tego utworu dać wyraz. No, oczywiście kolejne notowanie w piątek po 19 w trójce. 13 minut po 13. Keep moving. Idealna piosenka do tego, żeby pamiętać o ruchu, bo nie dość, że sprzyja podrygiwaniu, to jeszcze dodatkowo tytuł przypomina Keep Moving i Jungle. Z czystym sumieniem. Nie ukrywam, że już chyba to powiedziałam przed kilkoma minutami, mam dzisiaj poczucie radiowego święta, czyli naszego wspólnego święta i nas z tej strony mikrofonu i państwa po tej drugiej stronie, bo dziś oddaliśmy w państwa ręce pierwszy odcinek podcastu 12 tysięcy dni katastrofa promu Jan Heweliusz. Ten odcinek już jest dostępny w wielu miejscach. Oczywiście na stronie podcastypolskieradio.pl, na pozaradiowych platformach podcastowych, a także na naszym trójkowym i na radiowym kanale YouTube. Tam mogą go państwo znaleźć i mogą państwo zanurzyć się w tę historię. To jest dźwiękowo w sposób mistrzowski, mówię to z pełną odpowiedzialnością, opowiedziany odcinek i każdy kolejny, troszkę już miałam okazję podsłuchiwać, będzie nas bardzo, bardzo ciekawe miejsca prowadził. Oczywiście impulsem do sięgnięcia po historię Heweliusza był serial fabularny, który dzisiaj ma premierę, ale zamiast badać powody katastrofy, wypełniać luki w śledztwie, Anna Dudzińska, Zuzanna Olbińska i Michał Matus wyruszyli w podróż. Pojechali do tych, których życie katastrofa Heweliusza naznaczyła w najwyższym stopniu i naznaczyła na zawsze, bo stracili najbliższych, albo wciąż ci ocaleli z promu, ocalali, budzą się w nocy, mając wrażenie, że przechył sięga kilkudziesięciu stopni. Ich emocje, ich doświadczenie, ich tęsknota trwająca już te tytułowe 12 tysięcy dni zostały potraktowane z najwyższą uważnością i empatią. Ich wspomnienia przetworzone na, no właśnie, w formę radiowej sztuki. Tego słowa nie waham się tutaj użyć. Nie sięgam teraz po fragmenty, bo ten pierwszy odcinek już państwo mogą, po niego mogą państwo sięgnąć w każdej chwili. Kolejne cztery ślody to będą kolejne odcinki, kolejne etapy tej podróży i kolejne spotkania. No ale podcast oczywiście jest w swojej istocie także audycją radiową, więc oczywiście także na antenie Trójki usłyszą państwo i ten pierwszy odcinek i kolejne. Zawsze w środę, zawsze na koniec dnia, tuż po 23. No i mam nadzieję, że to jest taki czas idealny na tę historię, na granicy dnia i nocy. I wtedy będzie można na chwilę się zatrzymać i w najwyższym skupieniu oddać tej opowieści. Może słychać, że mówię to z wielkim wzruszeniem, bo przyznam państwu się, że obserwowałam pracę nad tym podcastem. Przypomnę tytuł 12 tysięcy dni katastrofa promu Jan Heweliusz od samego początku i mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że dajemy państwu dziś naprawdę coś wyjątkowego. Anna Dudzińska, Michał Matus przy współpracy Zuzanny Olbińskiej. Pierwszy odcinek podcastu 12 tysięcy dni już jest w sieci. Przypomnę, YouTube, podcasty Polskiego Radia i inne platformy podcastowe. No i dziś po 23 na antenie Trójki. Bardzo serdecznie zapraszam. A ten dzień, no nie tylko dla nas jest odświętny. Johnny Greenwood dzisiaj obchodzi urodziny. To po raz pierwszy przed 15 sięgamy po Radiohead.

O tym Jakub Skrzywanek, dyrektor artystyczny Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Ja myślę, że to jest pewne marzenie, być może nie do zrealizowania, ale tak to jest z marzeniami, pewna ambicja. My bardzo mocno wierzymy, że Teatr Narodowy zaczyna się tam, gdzie w miejscu ja stawiamy my. I wierzymy w to, że Teatr Narodowy, tak jak i polska wspólnota narodowa, to jest takie miejsce, w którym możemy być bardzo różni, możemy się ze sobą nie zgadzać, ale musimy się wszyscy zmieścić. Czy to się uda? Sądząc po zapowiedziach programowych, jest na to duża szansa. Otwartość na różne wizje i formy teatralne, aktualne tematy i 7 premier. A pierwsza z nich? Ha! I tu zaskoczenie. Bankructwo małego Jacka w reżyserii Macieja Podstawnego. Spektakl na podstawie powieści Janusza Korczaka kierowany do młodszych widzów. I dołącza Dorota Ignatiew, czyli dyrektorka naczelna Starego Teatru. I my tutaj podejmujemy hasło, uczymy przedsiębiorczości według Korczaka. Jak nie masz, to licz to, co masz. A tak naprawdę cała opowieść Korczaka w swoim oczywiście geniuszu dotykania takich najważniejszych sfer dojrzewania, dziecięskości. Taka książka, która przez lata była bardzo zapomniana. Korczak w pierwszym zdaniu zaczyna, to jest powieść amerykańska. Więc wiemy, że będzie o kapitalizmie i będzie ostro. I rzeczywiście, dzisiaj książka bardzo aktualna, bardzo przejmująca. Książka, która porusza być może jedno z największych tabu wśród dzieci dzisiaj. Temat wstydu przed ubóstwem. Temat pieniądza, który jest przecież ważny w każdej rodzinie. Dlatego Maciek Podstawny z Dorotą Kowalkowską tworzą spektakl, który nie tylko na scenie Narodowego Starego Teatru, ale przede wszystkim dzięki wsparciu partnerów my ruszymy w Polskę, ruszymy do gmin wykluczonych z dostępu do kultury. To jest też tak, kiedy my się staramy już z panią dyrektor te wszystkie jakieś szumne idee, o których łatwo mówić, a o wiele trudniej zrobić, wdrażać. I ta idea o sterwy, dla pani dyrektor bardzo ważna, dla mnie, jest jakaś niesamowicie istotna. I tak pojedziemy w tym i w przyszłym roku do kilkunastu co najmniej miejscowości w Polsce, żeby to bankructwo małego Jacka pokazać w miejscach nie tylko, w którym zazwyczaj nie ma teatru, w którym na pewno nigdy nie było narodowej sceny. I to jest nasza odpowiedzialność. My nie jesteśmy tylko sceną krakowską dla wybranej grupy. Jesteśmy dla wszystkich. Skoro tak, to od razu mogę zaprosić do Mińska Mazowieckiego 21 listopada, a dziś i jutro bankructwo małego Jacka można zobaczyć w Krakowie i Narodowym Starym Teatrze. Przyłączamy się oczywiście do tego zaproszenia od Agnieszki Obszańskiej. R.E.M. teraz. Ta piosenka pojawia się nie bez powodu. Za chwilę w studiu dołączy do mnie gość. Monopoly 21, checkers and chess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah, yeah, yeah. I'll see you in heaven if you make. Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. Locked in the pond. Hey, Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby. Here's a little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pines? Hey, Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up there to see, then nothing is R.E.M. Man on the Moon to z 92 roku utwór i pojawia się w pierwszym odcinku serialu, o którym teraz porozmawiamy, serialu, który dzisiaj miał premierę, Heweliusz. Bardzo się cieszę, że Michał Pawlik dołączył do mnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam cię najpierw zapytać o takie wrażenie aktora, który ogląda na ekranie efekt wielomiesięcznej pracy, bo miałeś okazję zobaczyć, i to na dużym ekranie, w czasie premiery, dwa odcinki serialu Heweliusz. Widziałem i na dużym, i na małym, bo obejrzałem też całość i polecam oglądać na dużym, bo efekt jest piorunujący. Ja się bardzo chciałabym upomnieć czasami, żeby tego typu produkcje rzeczywiście producenci rozpatrywali taką możliwość, tak, żeby to kiedyś pokazać w kinie. Tak. Tak, tak, tak, tak, tak. A jak ktoś ma, nie wiem, rzutnik czy dobry telewizor, to skorzystać z tej technologii. No dla mnie to było, wiesz, jak otwarcie takiego prezentu wyczekanego, obiecanego na święta, bo był to ogrom włożonej pracy własnej i całej ekipy aktorskiej, kaskaderskiej, no wszystkich pionów, więc zobaczenie tego na ekranie jeszcze ze wszystkimi efektami specjalnymi, no to jest doświadczenie przeszywające, wyjątkowe, ale mimo trudnego tematu serialu też, nie chcę powiedzieć radosne, ale satysfakcjonujące. Myślę, że radosna, niezależnie od tego trudnego tematu. Tak. Ja też właśnie chciałam zapytać cię o bardzo wiele rzeczy, ale pojawia się w różnych wypowiedziach twoich kolegów, koleżanek z obsady też takie sformułowanie wielka przygoda. No bo jednak to, co musieliście przejść, kondycyjne, kaskaderskie, wodne przygotowanie, to myślę, że w kategoriach przygody, oczywiście zachowując wszystkie proporcje, pamiętając o bardzo poważnym temacie, można chyba rozpatrywać. No tak, zdecydowanie. Ilość przygotowań, treningów, szkoleń, prób, to miało też o tyle ciekawy efekt, że z jednej strony to jest ta przygoda fizyczna, którą się odbywa, bo w życiu pewnie bym nie poszedł na kurs nurkowania. Znaczy miałem takie pomysły, ale no jak już ktoś... Ale od pomysłu do realizacji tak, jednak dokładnie. Jakaś droga jest. Dokładnie. Czy bieganie po tych mokrych scenografiach i przeżycie tego wszystkiego to jest wielka przygoda, ale przygodą też dla mnie było to, jak my się bardzo tą załogą zżyliśmy. To znaczy robiliśmy wszystko wspólnie, byliśmy jak jeden organizm i de facto czuję, że nadal jesteśmy, jak zobaczyliśmy się na premierze, to ja mam wrażenie, że załoga się właśnie spotyka i to są już takie znajomości czy przyjaźnie już, myślę, na bardzo, bardzo długo. Jeszcze chciałabym, żebyś trochę więcej opowiedział jednak o tych przygotowaniach. No pewnie. To jest coś, co się w ogóle w polskim kinie, mam wrażenie, bo jednak mówię kino ze względu na to, że rozmach tej produkcji, no też to, w jaki sposób teraz seriale są robione, to tak, jednak nie jest to samo, co nazywaliśmy tym słowem serial, kiedyś bardzo nielubianym, dawno temu, więc to są takie produkcje, kiedyś też się mówi o premium, ale dlatego mówię o kinie, bo tutaj i zdjęcia, i wszystko, co się składa na ten świat, to jest po mistrzowsku wykonane, natomiast no właśnie te przygotowania również takie, powiedziałabym, wręcz hollywoodzkie. Myślę, od czego się zaczęło? Jak to wyglądało? Stanęliście nad basenem i co? Stanęliśmy nad basenem zwykłym, z Maćkiem Maciejewskim, szefem ekipy kaskaderskiej, który na początku robił nam taki test sprawnościowy, żeby zobaczyć, kto z nas jak pływa. Tam było bardzo takie ciekawe ćwiczenie, gdzie mieliśmy płynąć taką strzałką pod wodą i w pewnym momencie odwrócić się do góry nogami, celem sprawdzenia, jak zareagujemy intuicyjnie na to, że woda wlewa się do nosa. I tutaj w zależności od tego, kto jaką miał reakcję, czy kto jak sobie radził z pływaniem, no to Maciek dawał konkretne rekomendacje, czym warto się zająć. Więc pół roku na to, żeby też troszkę we własnym zakresie doszkolić się. Mieliśmy też takie podstawy nurkowania, żeby w ogóle oswoić się, jak to jest być pod wodą. Oczywiście nikt nie chciał znaleźć się pod wodą, chociaż jest tam parę takich elementów, niektórzy aktorzy wpadali do wody. Ale to było właśnie też po to, żeby nie panikować, więc... No to wszystko trzeba opanować, żebyście się czuli bezpieczni, żebyście wiedzieli, że cokolwiek by się nie działo i jakkolwiek nie byłyby to trudne odczucia, to no, przynajmniej zawsze ta ręka będzie gdzieś, żeby pomóc. Myślę, że właśnie... Albo sami sobie poradzicie. Tak, znaczy byliśmy też bardzo dobrze zabezpieczeni przez ekipę kaskaderską i przez nurków ratunkowych tam na basenie Light Studio w Belgii. Głównym celem było to, żeby wyeliminować element paniki. Znaczy, żeby mieć to poczucie, jestem w wodzie i wiem, że jest okej. Nawet jeżeli dużo się dzieje, że zaraz ktoś mnie wyciągnie, albo że ja mogę coś zrobić. No i jakimś takim trzecim, tak dzielę to etapami, to było szkolenie na Politechnice Morskiej w Szczecinie, dotyczące samopomocy w razie kryzysu na promie, jachcie. I to było bardzo cenne doświadczenie, to jest ciekawe, bo Politechnika ma swój taki basen do symulacji, tylko dużo mniejszy, ale to też jest bardzo nowoczesna technologia, więc tam też mieliśmy i tratwę, i akwaty, i pianki rozbujane, to było, tam jest taka piłka, która, wielka piłka, która powoduje, wytwarza fale, więc oswoić się z falami, oswoić się, bo w tej akwacie się zupełnie inaczej pływa, tak, bo ona się nie zanurza. Tak, to jest taki piankowy chyba kombinezon pomarańczowy, dobrze widoczny, który w sytuacji takiej, w jakiej byli wtedy tej feralnej nocy, pozwalał przeżyć. Tak, dawał coś, jakąś szansę przynajmniej. No dawał szansę, bo on się unosi na wodzie i dobrze trzyma ciepło. No i moja ulubiona część, czyli skok z burty. 4,5 metra w tym wypadku. Symulacja deszczu, wiatru, burzy z dźwiękami tam na tym basenie na Politechnice była naprawdę ciekawa technologia pod tym względem. Ona bardzo precyzyjnie zasymulowała taką sytuację kryzysową i skok z rampy 4,5-metrowej. Oczywiście no, w tej akwacie się zanurzaliśmy w wodzie, ona nas wynosiła i trzeba było się zorientować, gdzie się jest i dopłynąć jeszcze na tratwę, która tam była kilkanaście metrów dalej. Michał, to wcisimy tutaj na moment pauzę w rozmowie. Te emocje już są bardzo rozbujane. Posłuchamy muzyki, a potem jeszcze wrócimy do Belgii i do Brukseli, jeśli oj, pozwolisz. Tak. You know what? Going nowhere, we're all nothing in the end. We're weightless, floating endlessly. We'll be dust again in the end. Are you forever looking back at the past between the cracks? Inventing sense where none is at, throwing sparks into the black. Heaven knows what's underneath. I use these words without belief. Does heaven help you when you pray? I don't think so anyway. You're no one going nowhere. We're all nothing in the end. We're weightless, floating endlessly. We'll be dust again. complicated days. Chaos, confusion and decay. Black and white to endless grey. On the night she laid away. As the makeup gets applied, seconds etching out the lines. All this emptiness inside, nothing shiny or divine. In the end, i Depeche Mode, my wracamy do rozmowy, wracamy do naszego gościa. Trójka. Rozmawiamy w dniu premiery serialu Heweliusz, serialu w reżyserii Jana Holoubka z Michałem Pawlikiem, aktorem. To jest niesamowite, jakie ten zawód daje wam możliwości wejścia w zupełnie inne światy i oczywiście banał to, co mówię i na scenie, i na ekranie, na planie filmowym. Czasami trudno nawet przewidzieć, w jaką rzeczywistość będziecie wsadzeni. No i teraz rozmawiamy o takiej, która dodatkowo wymagała mnóstwo przygotowań. Wspomniałeś o tych zdjęciach w Brukseli. Ja akurat miałam okazję być tam na planie i zastanawiam się teraz, jakie masz wspomnienie takie najbardziej dojmujące z tych tygodni tam spędzonych. Określiliście styczeń, a było dosyć gorąco, bo to był lipiec, sierpień. Lipiec, prawda? Sierpień. 9-metrowy na głębokość, tak, ten basen, prawda? Tak, znaczy chyba najbardziej dojmujące było to, że to faktycznie można tam było dostać choroby morskiej, bo mózg błędnik nie rozróżnia, czy jest na morzu, czy na bezpiecznym basenie. Temperatura była wyzwaniem, bo tak jak wspomniałem, akwata trzyma ciepło, a na tym basenie 30 stopni. My jeszcze w tratwie, która jest też syntetyczna, no nie są to oddychające materiały, bo zabezpieczają przed wodą. Parno w środku jeszcze parno, dodatkowo, no i prawda? Do tego tam jeszcze 7-8 osób w środku. A my mamy grać minus 10, minus 20, czyli jeszcze się trząść, dygotać, gdzie po prostu całe ciało mówi zdejmij tę akwatę ze mnie, błagam. Więc to było takie ciekawe wyzwanie. No i oczywiście cała ta technologia, która naprawdę... Były momenty, w których jak były puszczone natryski, deszcz, fale, te fale były robione, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, takimi, tak, z tego co pamiętam, wielkimi piłkami tak, które od pewnego momentu zaczynały się coraz bardziej bujać i tak, zaczynała się burza, zaczynał się huragan, zaczynało się to, co myśmy tylko wtedy tam obserwowali, tak, i to, co takie wrażenie robi na ekranie, no a wyście to czuli rzeczywiście. Myśmy to czuli. Bo tak jak powiedziałeś, ciało nie odróżnia, nie czy to odróżnia, jest gra, czy to nie jest gra. I były momenty, w których, kiedy to wszystko zostało uruchomione, mimo że ten basen nie jest aż tak duży, no gdzieś tam widać ten próg, to on znikał. Znaczy były momenty, w których myśmy naprawdę nie widzieli nikogo wokół, bo ten deszcz tak zacinał. No i musieliśmy się tam trzymać razem jakoś się... Humor był oczywiście tutaj dużą pomocą. No tak, zazwyczaj jest kluczowy w takich sytuacjach, prawda? Tak, bo to było bardzo intensywne, no bo mniej więcej nasz cykl pracy wyglądał tak, żeśmy w tej wodzie siedzieli 3-4 godziny, no tam 1,5 godziny przerwy. I był taki trudny moment, no bo po obiedzie trzeba znowu wejść do tej rozbujanej tratwy, więc to zawsze budziło dużo humoru i dużo żartów. Ale było realnym wyzwaniem w tym sensie, no żeby się tam nie przejadać, żeby jakoś pilnować takiej... A z drugiej strony to wycieńczone ciało bardzo chciało zostać wzmocnione, dobrym jedzeniem. O tym wszystkim trzeba było na co dzień myśleć. I po takich 3-4 godzinach, półtorej godziny przerwy i znowu 3-4 godziny. Mhm. Pamiętam, że mieliśmy 1, 2 czy 3 dni, gdzie cały czas byliśmy w tej tratwie. Cały czas. Chciałam cię jeszcze zapytać o jedną z poprzednich ról, które zagrałeś u Jana Holubka, czyli nie pamiętam nazwiska tego bohatera, bo on miał taki pseudonim, ksywę, które łatwo było zapamiętać, czyli Dzidzia. Jeden z takich najbardziej poruszających wątków w serialu Royst, rozciągnięty na 2 sezony. Ale może nie o Royście, tylko właśnie o spotkaniu z Jankiem, bo od każdej osoby, którą pytam o współpracę, czy to będą aktorzy, czy to będą przedstawiciele bardzo różnych pionów, słyszę same superlatywy, oczywiście, ale jak dla ciebie to spotkanie aktor-reżyser wygląda? To ode mnie też usłyszysz same superlatywy. Tak się spodziewałam. Janek łączy w sobie dla mnie takie dwie wspaniałe cechy, bo z jednej jest bardzo precyzyjnie przygotowany i wie, czego chce, a z drugiej strony ma takie pole, w których wysłuchuje innych współtwórców i ja jako aktor mam duży wpływ na to, co może się stać w ramach scen, które gram. Tak było w obu sezonach Roysta, tak było też tutaj przy Heweliuszu. No i to jest jakaś ekstra twórcza dynamika, wymiana, relacja, z której państwo dostają, wierzę, bardzo dobrą jakość. Bo to jest dla mnie modelowy przykład pracy, no, a przy tym Janek jest świetnym gościem ze wspaniałym poczuciem humoru, bardzo empatycznym. Więc właściwy człowiek na właściwym miejscu po prostu i trafienie do jakiejś takiej grupy współtwórców regularnie z nim pracujących, no to jest dla mnie ogromne wyróżnienie. To jest ciekawe, bo myśmy się w ogóle poznali przy zdjęciach próbnych do filmu o Tomaszu Komendzie. I to rok czy półtora roku później, my oczywiście nie mieliśmy kontaktu, bo Komendę zagrał Piotrek Trojan, ale wpłynęło na decyzję o obsadzeniu mnie w Roście, więc mówię o tym dlatego, że Janek też wyławia, zapamiętuje i to jest też taka wspaniała cecha, że on ma obraz, on ma wizję. No i wie, czego chce po prostu dzięki temu. Ta postać, którą tutaj w Heweliuszu grasz, to nie jest pierwszoplanowa postać, ale to też jest, myślę, warto zaznaczyć, że wszystkie, no choćby ci członkowie załogi, którzy przeżyli, to też nie są postaci jeden do jednego, tylko nazwiska oczywiście są inne, no i to są jakieś kombinacje różnych losów i różnych prawdziwych osób. Jedynie kapitan Łasiewicz jest taką postacią jeden do jednego, grany przez Borysa Szyca. Myślę, że warto to zaznaczyć. Natomiast oczywiście już zmierzając do finału naszego spotkania dzisiejszego i przypominając o tym, że Heweliusza właśnie od dziś można oglądać. Chciałam cię zapytać o to, co dalej. Jesteś również na dużym ekranie teraz w filmie Chopin Chopin Michała Kwiecińskiego jako jeden z najlepszych przyjaciół Fryderyka Chopina, Jan Matuszyński. Ale ciekawa jestem bardzo, będąc fanką Dzidzi z Roysta, co dalej u Michała Pawlika zawodowo? Czeka nas kilka premier w przyszłym roku. Chciałbym tobie i państwu powiedzieć więcej, ale jestem obramowany. Ja zawsze jakoś naiwnie myślę, że może tym razem się uda, ale znaczy, wiem, że są te wszystkie promocyjne... Gdyby się udawało, to aktorzy pewnie by rozgadali wszystko przed premierą, bo my uwielbiamy anegdoty i opowieści. Ale coś się szykuje. Szykuje się duże, ciekawe, intrygujące i powiedziałbym bardzo kontrastowe z tym, co do tej pory robiłem. No także zapraszam do śledzenia, wyczekiwania. Myślę, że i wiosna, i jesień przyszłego roku będą bardzo ciekawe. To jestem w takim razie zaintrygowana i bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Michał Pawlik. Dziękuję pięknie. Yeah.